شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم. بچه‌ها، امشب به روایتی مصادف است با شب ولادت پیامبر عزیزمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این مناسبت رو به همه شما و همینطور بزرگترهای توی خونه تبریک میگم. در ضمن از فردا هفته وحدت هم شروع میشه. بریم سراغ قصه‌مون، قصه به اسم شیرینی های خوشمزه شب عید. ستاره کوچولو عاشق شیرینی بود، مخصوصا شیرینی هایی که مامانش درست میکرد که نرم و شیرین و خوشمزه بود. اون روز هم مامان ستاره کوچولو با خاله مینا و خاله مریم از صبح تو آشپزخونه داشتن یه عالمه شیرینی درست میکردن. ستاره وقتی از مدرسه اومد و چشمش به اون همه شیرینی افتاد، گفت آخ جون، همه اینا مال منه. مادر گفت عزیزم، دختر قشنگم، برای شما تو اون ظرف جدا گذاشتم. ستاره با تعجب گفت پس این همه شیرینی برای کی؟ خاله مینا همونطور که سینی شیرینی رو توی فرمیزاش گفت برای یک جشن تولد. ستاره با تعجب پرسید یعنی جشن تولد کی؟ من که جشن تولدم نیست. خاله مریم گفت جشن تولد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این شیرینی ها رو میخواییم با کمک هم، بله، تا امشب که آماده میشه ببریم مسجد. آخه امشب تو مسجد به خاطر تولد پیامبر عزیزمون جشن گرفتن، ما همه قرار اونجا شیرینی ها رو ببریم و پخش بکنیم. ستاره گفت آخ جون جشن، منم میتونم بیام. مادر همینطور که در حال فعالیت بود گفت که بله، هرچه تعداد بیشتر باشه کارم زودتر انجام میشه، اما اول شما برو تکالیف مدرسه‌تو انجام بده، بعد بیا کمک ما، شیرینی ها رو بذار توی جعبه. ستاره گفت چش، بدو بدو رفت، تکالیفش رو انجام داد و یک ساعت بعد در حالی که دستاشو شسته بود و تمیز بود اومد به کمک. اون یکی یکی شیرینی های خوشمزه رو توی جعبه کنار هم میچید. غروب که شد بابای ستاره و عمو یاسر رو همسر خاله مینا اومدن. ستاره به اونها هم کمک کرد تا جعبه های شیرینی رو بذارن توی ماشین و راهی مسجد بشن. به دم مسجد که رسیدن جمعیت زیادی دیدن که دور یه میز بزرگ جمع شده بودن، همه داشتن شربت میخوردن. ستاره همراه مامان و باباش رفت به سمت اون میز که کنار در ورودی مسجد بود، جعبه های شیرینی رو که آورده بودن تحویل دوست پدر دادن که پشت میز ایستاده بودن و داشتن لیوان های کاغذی رو پر از شربت می کردن و به دست مردم می دادن. عمو یاسر و بابای ستاره هم رفتن کمک و جعبه های شیرینی رو یکی یکی باز می کردن و به مردم تعارف می کردن. ستاره کوچولو خیلی خوشحال بود، آخه هر کی می اومد و از اون شیرینی ها می خورد خیلی تعریف می کرد و دلش می خواست بازم شیرینی برداره. چند دقیقه بعد ستاره همراه مامانش و خاله مینا رفتن تو مسجد. صدای هلهله و شادی از بلندگوها پخش می شد و همه داشتن دست می زدن و صلوات می فرستادن. ستاره عزیز ما خیلی خوشحال بود که همراه پدر و مادر به جشن تولد پیامبر بزرگمون اومده بود. عید شما و خانواده محترم مبارک. انشالله شما هم شیرینی های خوشمزه هم میپزین هم میخورین. مطمئنن شما هم با خانواده تو این جشن ها شرکت میکنین و حسابی بهتون خوش میگذره. خدا نگهدار.